Warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa, wydarzyło się podczas Mistrzostw Świata w skokach. O sprawie za chwilę w serwisie. Tu program trzeci, minęła 18. Pierwszy dzień marca, jest piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. To był niespodziewany zwrot akcji. Dawid Kubacki, mistrzem świata w Zefeld. Szczególnie się cieszę z tego, że to jest podwójne polskie zwycięstwo, Kamil na drugim, więc no myślę, że sobie odbiliśmy te mistrzostwa. Amerykanie stacjonujący w Mirosławcu mają już pełną zdolność operacyjną. A w serwisie trójki także jarmark kaziukowy, jeden z najbardziej znanych w naszej części Europy. Dawid Kubacki, mistrzem świata w skokach narciarskich w Zefeld. Na tym nie koniec medali, bo Kamil Stoch został wicemistrzem świata. I to wszystko po katastrofalnej dla naszych skoczków pierwszej serii. W studiu z nami dziennikarz sportowy trójki Adam Malecki. Adam, to był niewiarygodny konkurs. Można powiedzieć, że są takie rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się nawet filozofom, a ta historia jest jak ze snu. To był szalony konkurs mistrzostw świata w Zefeld. Pogoda była okropna, padał śnieg, skocznie ukryła mgła, wiał mocny wiatr. Po pierwszej serii Polacy odległe miejsca. Stefan Hula był 29, Dawid Kubacki 27, Kamil Stoch 18, a Piotr Żyła w ogóle nie zakwalifikował się do serii finałowej. A w niej stał się cud. Warunki atmosferyczne były jeszcze mniej korzystne, ale nasi radzili sobie naprawdę wyśmienicie. Dawid Kubacki skokiem na 104,5 metra awansował z 27 miejsca na pierwsze i został mistrzem świata. Po zawodach wypowiedzi dla TVP Sport sam nie dowierzał w to, co się wydarzyło. Sam jeszcze chyba powoli nie dowierzam, bo to no naprawdę po pierwszej serii, no wiadomo, że w głowie już było to, że to jest po zawodach i raczej ciężko z takiego miejsca walczyć o bardzo dobrą pozycję w konkursie, a tutaj się okazało, że się dało i naprawdę jest, no jest dużo emocji we mnie teraz, szczególnie się cieszę z tego, że to jest podwójne polskie zwycięstwo, Kamil na drugim, więc no myślę, że sobie odbiliśmy te mistrzostwa. Tak jak wspominał Dawid, Kamil Stoch zdobył srebrny medal i dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego jest to pierwszy medal mistrzostw świata na skoczni normalnej. Trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. No i teraz pytanie, które zadają sobie wszyscy, czy trener Stefan Horngacher pozostanie trenerem reprezentacji Polski, ale odpowiedzi jeszcze na to pytanie nie znamy. O niesamowitym konkursie Adam Malecki, dziękujemy za tę informację. I zmieniamy temat. Prezydent uhonorował żołnierzy wyklętych i osoby pielęgnujące o nich pamięć. Pewnie nie byłoby dzisiaj prawdziwie wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, gdyby nie tamto bohaterstwo, mówił Andrzej Duda. A to odznaczenie za 19 lat służby dla Polski, mówi Stanisław Rusek, pseudonim Tęcza. Bo ja rozpocząłem walkę z okupantem niemieckim, mając niespełna 16 lat w 1942 roku. A dopiero się ujawniłem w 1960. Tyle walczyłem z okupantem niemieckim, z okupantem sowieckim, z UB. Każdy dzień ja nie wiedziałem, czy ja wyjdę i nie zostanę trupem. Właśnie teraz przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie zaczynają się centralne uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem kombatantów i przedstawicieli władz, w tym prezydenta oraz premiera. Grupa operacyjna Sił Powietrznych USA w Mirosławcu uzyskała już pełną zdolność operacyjną. A przez ostatni rok na potrzeby Amerykanów zbudowano tam obiekty przeznaczone do bezpiecznego przetwarzania danych i infrastrukturę związaną z łącznością. A wszystko po to, żeby zwiększyć siły NATO, mówi dowódca jednego z oddziałów, pułkownik Andrew Eiler. Rok temu w marcu, dokładnie w tym miejscu, kilku ludzi patrzyło na pusty kawałek pola, a w głowie mieli już zadanie – wspierać NATO, odstraszać przeciwnika. Byliśmy jeszcze wtedy tylko sojusznikami z NATO, a staliśmy się towarzyszami broni i przyjaciółmi. Dowódca bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu, pułkownik Łukasz Andrzejewski-Popow, podkreśla, że polscy żołnierze również uczestniczą w misjach prowadzonych przez Amerykanów. Począwszy od planowania tej misji poprzez współpracę w trakcie realizacji tej misji, aż do zakończenia jej po lądowaniu. Stricte nie operujemy, czyli nie sterujemy tymi statkami powietrznymi. Stacjonujący w Mirosławcu Amerykanie mają na wyposażeniu dwa bezzałogowe statki powietrzne. A na koniec w serwisie trójki przenosimy się do Wilna, gdzie wielobarwny pochód ze świętym Kazimierzem rozpoczął 416 już jarmark kaziukowy. Można podziwiać i kupować rękodzieło sztuki ludowej, także palmy z podwileńskich wsi, a wśród turystów, którzy do stolicy Litwy przyjechali z różnych części świata, są również Polacy.

birds before they fly. Then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. 12 minut po godzinie 18. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Mieli po kilkanaście lat, większość z nich chodziła jeszcze do szkoły, ale byli gotowi oddać życie za wolność, za niepodległość. Członkowie tzw. konspiracji młodzieżowej działającej od 1944 do 1956 roku to niemal nieznany czas naszej historii. Dziś z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kilkunastu miastach w Polsce została otwarta wystawa Zapomniane Ogniwo. Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej. W 14 miejscach w Polsce ta wystawa dzisiaj jest otwierana. To niezwykłe przedsięwzięcie, rzeczywiście duży rozmach. Chodziło o to, żeby dotrzeć do możliwie wielu ośrodków w Polsce, nie tylko w dużych miastach, także w mniejszych miastach, tam gdzie działała ta konspiracja, gdzie pojawiali się młodzi ludzie, którzy sprzeciwiali się systemowi. To była grupa 11 tysięcy osób i w tej grupie byli i chłopcy, przy czym oni przeważali, no może powiedzieć 70%. Profesor Jacek Wołoszyn z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ale były też dziewczęta. Tu ma pan chociażby biogram Teresy Blokówny, która w Starogardzie Gdańskim zakładała organizację JORT. Zakłada organizację mając 16 lat. Pokolenie wierne Polsce. Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Za młodzi, żeby pójść do powstania, żeby pójść do szarych szeregów do armii. Kilkunastolatkowie młodsi od Inki powiedzieli nie systemowi komunistycznemu. Oni wydają ulotki. Gdzieś tutaj też jest taka mała ich ulotka. Boleś B sprzedał duszę Józefowi S. Można powiedzieć, że ci młodzi ludzie walczyli słowem, a karani byli no jak za najgorsze zbrodnie. Zdarzały się też grupy, które prowadziły działalność, powiedzmy sobie, sabotażową, ale to było na zasadzie takiej, gdzieś zbito parę izolatorów. No symbolicznie przecięto linie telefoniczne łączące jednostki sowieckie. Próbowano wysadzić, to było nieudane, Mitropę, czyli taki pociąg łączący Berlin z Moskwą. Ci młodzi ludzie byli skazywani za próbę obalenia systemu, co groziła w konsekwencji także kara śmierci. To kolejne ogniwo walki o niepodległą Polskę. To ogniwo dzisiaj jeszcze zapomniane, ale myślę, że to już nie będzie ogniwo zapomniane, tylko kolejne ogniwo niepodległej młodzieży. Były też wyroki śmierci i to wyroki śmierci wykonane. Tutaj mamy Hipolita Rożnowskiego, który tworzył Polską Organizację Podziemną w Białymstoku. Ten młody człowiek w wieku 20 lat zostaje stracony. Właściwie to dzisiaj nie wiadomo, gdzie gdzie znajdują się jego zwłoki. Mamy też dalej Ludwika Machalskiego, który też zostaje skazany na karę śmierci i stracony w wieku 20 lat. Na karę śmierci zostało skazanych około 60 osób, a straconych 24. To są właśnie te historie tych młodych ludzi, którzy w pewnym momencie zdecydują się na opór i bezpośrednie działanie. Wystawę od dziś można oglądać w 14 miastach, m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, we Wrocławiu. O losy młodych żołnierzy pytał Mariusz Krzemiński. Depresja. Szerzesz polny tu gruz, pod falą zboża w brudzie się kryje. Patron żandarmów dowódz samolot. Swoje terkacze w dłoniach ściskają, a oczy ognie rzucają w lot. Sokołowski patron żandarmów prowadzi dowódz samolot. Swoje terkacze w dłoniach ściskają, a oczy ognie rzucają w lot. Woda się pcha, lecz w sercu ogień mocny się pali. On ser swój drogi prześwietnie zna. Polecam Państwu strony internetowe Polskiego Radia. Tam serwis Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tam fotografie, wypowiedzi historyków, archiwalne nagrania z procesów żołnierzy. Na stronie internetowej Polskiego Radia serwis Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wściekający Polak nasz brat. Sokołowski patron żandarmów prowadzi dowód za młot. Swoje nerkacze w dłoniach ściskają, a oczy ognie rzucają w lot. Nikt to nie męczy, że mundur mokry, że pód dziurawy, woda się pcha. W sercu ogień mocny się pali, on ser swój drogi prześwietnie zna. Twarze wylękłe, gdy widzą nas, a widzę stokroć są nam zamknięte. Żal strwogą żyje u ludzi mas. Terror nie zmieni nas, nikt mi strugi. Idziemy rozbić twiożerszą dłoń. Gdy zginie jeden, nastąpi drugi. Kroczymy w bliznach do wolności bram. Sokołowski patron żandarmów prowadzi do za młot. Swoje nerkacze w dłoniach ściskają, a oczy ognie rzucają w lot. Lecz ta godzina słuszna wybije, niech się rozlegnie wystrzał w dół. Czerwona hydra marynie zaginie, a sędzia prawy będzie sam mógł. Sokołowski patrol żandarmów prowadzi dowódca młot. Swoje nerkacze w dłoniach ściskają, a oczy ognie rzucają w los. Lecz ta godzina słuszna wybije, mięśnie rozlegnie, dyszał w pół. Czerwona hydra marynie zaginie, a sędzia prawy będzie sam mógł. Depres. 19 minut po godzinie 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dla niektórych storczyki, dla innych orchidee. Ale storczyk to nie tylko ta roślina, którą możemy kupić w supermarkecie. Na wystawie Orchidea 2019 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego można podziwiać rzadkie gatunki tych roślin z całego świata, a wszystkie te cuda pokazane w zaaranżowanym tropikalnym lesie. One są rozsiane dosłownie po całym świecie. Dorota Korin, kolekcjonerka storczyków. Spotyka się storczyki w Australii, gdzie one nawet pod ziemią rosną. Ja generalnie hoduję rośliny z in vitro. Marcin Opolski, autor bloga Szczypta Storczyka. W takich słoiczkach, które są sprzedawane, trwa to kilka lat, zanim taka roślina zakwitnie. Ona rośnie, jest coraz większa, coraz większe doniczki przesadzamy, w końcu wypuszcza pęd kwiatowy. Jak sobie pani radzi? Bo to podobno strasznie kapryśne kwiaty. No właśnie, kiepsko sobie radzę, chociaż chcę powiedzieć, jestem z wykształcenia ogrodnikiem PGGW i zajmowałam się hodowlą roślin dyniowatych, dynia zwyczajna, kukurbita pepo. No i teraz z uwagi na swoje zdrowie, że nie mogę już takie hektary, no więc zaczęłam z torczykami. Właśnie przyszłam tutaj pani się radzić. Na początek przygody storczykowej. Od czego zacząć? Od Phalaenopsisa, hybrydy Phalaenopsis. Tylko zwrócić uwagę na korzenie, żeby ich było jak najwięcej i żeby były albo zielone, bo jak zielone są, to znaczy, że była roślina podlana, a jak są srebrne, to znaczy, że tam za jakiś czas trzeba podlać. I na to, żeby nie kupować takich Phalaenopsis z czterema liśćmi, bo ta roślina przekwitnie i ona pójdzie do wyrzucenia, przynajmniej żeby było sześć sztywnych liści. Nie podlewamy, tak jak normalnie rośliny jakieś doniczkowe, tylko je moczymy. Stawiamy doniczkę na przykład do jakiejś miski z wodą, jakiegoś pojemnika z wodą i w tym momencie kora nasiąka. To zajmuje kilkanaście, kilkadziesiąt minut, można w zimę przelewać, natomiast jest to proces bardzo czasochłonny. Staramy się moczyć każdą roślinę osobno, ponieważ może być na przykład jakaś zawirusowana, może być jakiegoś grzyba. W momencie, kiedy moczymy wszystkie rośliny razem, to oczywiście to wszystko się roznosi, więc takie moczenie tych roślin, jeśli ma się ich dużo, zajmuje czasem 2-3 dni w tygodniu. Cały weekend to ja po prostu zajmuję się roślinami. W domu na 30 kilku metrach mam ponad 100 storczyków, najróżniejszych. Jak się pani tam mieści? Nie, a to jest kwestia ułożenia, ustawienia i trzeba je lubić, kochać. Na pewno to jest takie największe osiągnięcie, radość, kiedy, nie wiem, po 4-5 latach zakwita nam storczyk, na którego czekaliśmy i tuptaliśmy. Możliwość pokazania światu takiej kwitnącej własnej rośliny, która zakwitła u nas, na naszym parapecie, to jest właśnie taka największa radość dla nas wszystkich. Wystawa w Buwie potrwa do 3 marca, a z miłośnikami storczyków rozmawiała Martyna Wojtkowska. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Panie Adamie, witam, dobry wieczór. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, to dzięki opatrzności, no szczęściu i rybom udało nam się przetrwać do końca wojny. Młodzież, dzieci w liczbie 9 i chora babcia. W czerwcu wrócił już do nas dziadek, który ukrywał się w Polsce, który był skazany przez sąd niemiecki wojenny na karę śmierci za działanie przeciwko III Rzeszy. Ale najczęściej spotykanym pytaniem, jakie miałem, to jak wykarmiliśmy dzieci rybami. Przecież ryby mają ości. Więc tak, ryby się gotowało, odlewało rosołek do kubków, a mięso mieliło przez młynek. i taki do mięsa. I były to takie kaszki, papki, jakieś kotlejciki i tak dalej. I to dzieciom nie zaszkodziło, a wręcz odwrotnie wyszło na dobre. Pozdrawiam, dziękuję. Prawie 25 minut po godzinie 18. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów upomina się o jakość mieszkań komunalnych. Na zlecenie organizacji naukowcy przebadali mieszkania, wykryli 8 gatunków grzybów, stwierdzili, że ściany przemarzają. A wszystko to przez brak należytego ogrzewania, mówi Urszula Żurańska z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Okazało się, że ten standard jest dosyć powszechny i dotyczy całej Warszawy. Co jest w tych mieszkaniach? Kolokwialnie mówiąc, malaria, korniki i grzybica. Wszystkie te budynki mają rodowód z pierwszej połowy XX wieku i od tego momentu nigdy nie były remontowane. Fundamenty, nieocieplone mury, no i przede wszystkim brak centralnego ogrzewania, co jest absolutnym skandalem i kompletnie niedopuszczalne. Wchodzimy do dużego pokoju, największego, w którym występuje kropidlak czarny. Jolanta Renda, lokatorka jednej z warszawskich kamienic. Cała ściana w kropki czarna. Jest to rodzaj pleśni, występujące bardzo często w lokalach niedogrzanych, bez centralnego ogrzewania, do którego ten blok się zalicza. Grzejemy się elektrycznie. Po okresie zimowym przychodzą rachunki po 1000 zł, ponad 1000 zł, do tego komorne, do tego doliczać wszystkie inne opłaty, to się oszczędza. Mieszkanie jest niedogrzane i to jest jeden z powodów, dlaczego grzyb występuje. Teraz temperatura jest mniej więcej 8-10 stopni. Miasto ma świadomość, że brak centralnego ogrzewania no jest niedogodnością. Tomasz Kretek z Biura Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawy. To są z pewnością wyższe rachunki za ogrzewanie. To są z pewnością problemy związane z wentylacją. To są problemy związane z eksploatacją takiego lokalu. Jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, to w około 15 tysiącach lokali nie ma centralnego ogrzewania. Czy brak kaloryferów w mieszkaniach komunalnych to tylko problem stolicy? Zdarzają się takie lokale, gdzie nie ma na przykład kaloryferu, bo zasilane są one w ciepło starymi piecami opalanymi jeszcze paliwem stałym. Łukasz Bilik z Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Wynika to po części ze struktury wiekowej tego zasobu. Duża liczba budynków to są bardzo stare budynki. Tutaj wykonanie takiej instalacji to są naprawdę dosyć duże koszty, które zwracałyby się później przez naprawdę długi okres czasu. Wobec czego no, do takich prac po prostu nie przystępujemy. Pojawia się pytanie, no to kto sprawdza te mieszkania? Zasadniczo ten standard, jeżeli chodzi o budownictwo nowych lokali, istnieje. Są to rozporządzenia infrastruktury, jest to nadzór budowlany, nadzoruje to, jak nowe budynki są budowane. Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Problem polega na tym, że tych nowo budowanych mieszkań komunalnych jest bardzo mało. W większości miasta opierają się na starym zasobie. Ten stary zasób jest traktowany jako wyjęty spoza nawiasu tych przepisów. Jednym słowem, to nie jest żadne rozwiązanie. Rozwiązaniem jest rozbudowanie budownictwa komunalnego, socjalnego i musi rząd znaleźć na to środki. O standard mieszkań komunalnych pytała Monika Suszek. 28 minut prawie po 18. Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też. Już zaprosiłam gości, kapela z rodzinnych stron. Miała tam grać bukę na dwa. Matki pobłogosławiły dawno nam. Monika Brodka. Umówiony ksiądz, bukiet mi przywieźli z białych róż. Welon już na głowie, kościół pęka w szwach, babcia we łzach, cichutko łka. Organista daje znak, a jego brak. Sukienka samotnie w szafie śni, nie założy jej już nikt. Nie dowie się, czemu tak stało się. Zamówiłam pogodę na ten dzień, a i tak. 18.30. Skrót wiadomości. Artur Wertowski. Tego nikt nie mógł się spodziewać. Dawid Kubecki został mistrzem świata na normalnej skoczni w Zefeld, a Kamil Stoch zdobył srebrny medal. Takie rozstrzygnięcie po pierwszej serii wydawało się niemożliwe. Wtedy Kubecki był dopiero 27, a Stoch 18. Więcej w Sporcie Trójki o 19. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości środowiskowych Polska nie powinna podejmować żadnych prac przy przekopie Mierzei Wiślanej. Taki komunikat płynie z Komisji Europejskiej. Jak donosi nasza korespondentka, jeden z unijnych urzędników przesłał komentarz po dzisiejszych rozmowach ekspertów z Polski i Brukseli. Podkreślił, że komisja nie potwierdziła konieczności budowy kanału żeglugowego. Do końca marca przedłużono śledztwo gdańskiej prokuratury w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. 8 lat temu ciało działaczki ruchów lokatorskich w Warszawie zostało odnalezione w Lesie Kabackim. Śledczy podali, że w sprawie cały czas realizowane są czynności procesowe, w tym również o charakterze niejawnym. Jak poinformowano, przesłuchano już ponad 200 osób, uzyskano kilkadziesiąt opinii biegłych z różnych specjalności, w tym z genetyki, fizykochemii i teleinformatyki. Jutro w dzień w województwach wschodnich zachmurzenie umiarkowane i duże. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Jutro temperatura maksymalna od zera na północnym wschodzie do 6 na zachodzie, podobnie na południowym zachodzie. A wiatr słaby z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Na przykład lodówka ze stali nierdzewnej. Samsung 2 metry. No Frost. Klasa A+++. Za którą kupując 4 produkty płacisz tylko 1583 zł. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,49 za kilogram. I czerwone winogrona Red Globe 40% taniej, 7,77 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. Well, I guess when you met me, when you met me, it was just one of those things. One of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. And you're gonna love me. I'm gonna love you. Like nobody's loved me. Like nobody's loved you. Come rain or come shine. Come rain or shine. Happy together, unhappy together. And won't that be fine? Days may be cloudy or sunny. Or sunny. I'm with you right or shine. it's on. Don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. If you let me, I'm gonna let you. Oh, I'm gonna love you. Oh yeah. Like nobody's loved you. All right. Come rain or come shine, happy together, unhappy together. To była Barbara Streisand i John Mayer. Program trzeci, audycja popołudniowa. Najbardziej kolorowo, najgoręcej, najbardziej rytmicznie karnawał kończy się w Brazylii, w Rio de Janeiro. Święto Samby to finał brazylijskiego karnawału. A o wszystkim opowie Państwu z przyjemnością, jak sądzę, Ernest Zozuń. No ale zanim... No to tylko tak szczerze, ile było wczoraj ponczusiów? Jeden, dwa... No to ja teraz podpowiem, jaki jest najlepszy sposób, by te ponczusie panom nie poszły w oponkę, a panią w bioderkę. Samba! A właśnie, największe święto samby zaczyna się dziś w Rio de Janeiro. Oświadczam, że karnawał zostaje rozpoczęty. Czas na wielką zabawę, braterstwo i pokój przez wszystkie te dni. Największy i najbardziej znany karnawał na świecie uważam za otwarty. Oznajmił światu król Momo, czyli król karnawału. A że przejął klucze od miasta, to miasto jest dziś całe po to, by królowała w nim... Jestem przebrany za ptaka szczęścia, który przybywa z zachodem słońca i idzie do faweli. To jest moment, w którym nasza szkoła samby zaraz wkroczy na Avenidę i pójdzie w kierunku stadionu, gdzie przyjmowana jest parada. Wszystko mamy gotowe. Bębny, tancerze rozgrzani. Na ten moment czeka się cały rok. Robię to całym sobą, tańczę sambę całym sercem, całą duszą i całym ciałem. Ludzie to kochają i ja to kocham. Samba to taniec brazylijski, to państwo wiedzą. Prawdopodobnie wywodzi się z afrykańskiego tańca w kółko ludu Bantu. Nazwa samba pochodzi od kilku słów. W języku afrykańskim semba oznacza energiczny ruch bioder. Portugalskie słowo semba to inaczej modlitwa. Natomiast na niektórych obszarach Brazylii samba to kobieta. Typowe tempo samby to około 54 do 56 taktów na minutę. Dla wczorajszych ponczusiów jak znalazł. Na 2019 rok nasza szkoła samby imienia świętej Klementyny ma na paradę specjalne przedstawienie. Może to trochę nie karnawałowe, ale nasz pokaz przepowiada nadchodzący kryzys dla samby, dla Brazylii i dla ludzkości. Szkoły samby zawsze przedstawiają specjalne pokazy, które mają coś opowiedzieć, które mają wciągnąć widzów do zabawy, które mają... mieć fascynujące sceny. A publiczność ma poczuć sambę, ale też poczuć przekaz. Coś, co zostanie w pamięci, w duszy ludzi na to wszystko patrzących. To jest wielkie, to jest wspaniałe, to jest fascynujące, aż dreszcz przechodzi, gdy ta parada idzie obok ciebie. No to ponczusie wczorajsze wytrzęsione. Samba! Zabawa w Rio de Janeiro zaczęła się dziś, potrwa do środy. Było o pączkach. Spalenie, proszę państwa, jednego pączka jest bardzo proste. Wystarczy 6 godzin leżeć przed telewizorem. Jakże inaczej, przed nami samba, ulubione rytmy kolegi Baruna. Na trzecim biegu w Trójce, za niebawem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór, Kuba Witkowski, witam i zapraszam. A co dziś w programie? Między innymi o miejskiej propozycji Seata. Będzie też garść cennych informacji dla podróżujących A2, a także zatrważające wyniki testów płynów hamulcowych, które generalnie są kiepskiej jakości. To co, zaczynamy? Moto wiadomości. Na początek trochę o nowościach. Seat zaprezentował zupełnie nowy segment pojazdów, można by rzec pojazdów bliskiej przyszłości. To koncepcyjny Minimu, który łączy w sobie walory motocykla i samochodu. Lekki i zwinny pojazd, zabiera tylko 3 metry kwadratowe powierzchni, potrafi przejechać do 100 km na jednej baterii, bo to pojazd elektryczny, i może wjechać do miast z nawet najbardziej rygorystycznymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony powietrza. Skąd pomysł na takie właśnie auto? Do połowy tego stulecia ponad 2/3 populacji będzie mieszkańcami dużych miast. To rodzi wyzwania związane z komunikacją, mówi Jakub Góralczyk z Seat Polska. Głównym trendem, jaki obserwujemy już od kilku lat, megatrendem, światowym megatrendem, jest duża migracja ludności do miast, w związku z czym miasta bardzo szybko się zatłaczają. Nie tylko pod kątem mieszkańców, ale także pod kątem samochodów. Stąd też jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed producentami samochodów i mobilności, jest tak zwany trend mikromobilności, czyli zapewnienie pojazdów, które będą obsługiwały ruch nie więcej do 10 km w przestrzeni miejskiej, które będą zabierały mało miejsca, będą kompaktowe, będzie łatwo nimi poruszać, będą optymalizowały wszelkie usługi carsharingowe, jak i usługi związane z jazdą autonomiczną. Niedawno pokazaliśmy naszą pierwszą elektryczną hulajnogę. Dzisiaj pokazujemy pojazd mikrosamochód Minimo, który łączy świat motocykli i samochodów, dając bezpieczeństwo, które znamy z samochodów, i jednocześnie zwinność, jednocześnie kompaktowy bardzo charakter motocykla. Minimo ma 2,5 metra długości oraz 1,20 m szerokości, a przy tym, trzeba przyznać, ciekawie wygląda. Zapewnia też wygodną, wysoką pozycję za kierownicą, podobnie jak w samochodach typu SUV. A skoro o nowościach mowa, to jeszcze kilka zapowiedzi premier, które będą miały miejsce podczas rozpoczynających się w przyszłym tygodniu targów w Genewie. Jedną z nich jest nowa odsłona Peugeot 208. Co ciekawe, auto w ogóle nie przypomina poprzednika, a do tego zaskakuje wyposażeniem. Będzie wersja elektryczna, a także kokpit z wyświetlaczem 3D. Podczas tej samej imprezy swój debiut będzie miał też odświeżony Volkswagen Passat, i to nie tylko w standardzie, ale również w wersji limitowanej do 2000 sztuk. To Passat wariant Airline Edition z napędem na 4 koła 4Motion i do wyboru z silnikiem TDI o mocy 240 koni mechanicznych lub TSI osiągającym 272 konie mechaniczne. Przedsprzedaż rusza w maju. Uwaga fani Volvo, dziś i jutro w wielu salonach tej marki dni otwarte. A co będzie można zobaczyć? Przede wszystkim nowe Volvo V60 Cross Country, a także wszystkie SUV-y tej marki. Bo jak mówi Mariusz Nycz z Volvo Car Poland, ten segment najlepiej się ostatnio sprzedaje. Stanowią one w Polsce ponad 70% wszystkich samochodów Volvo. Bestsellerem jest nadal Volvo XC60, średniej wielkości SUV. Bardzo dobrze sprzedaje się nasza nowość Volvo XC40, najmniejszy SUV. No i dobrze, bardzo dobrze Volvo XC90, który sprzedawany jest czwarty rok z rzędu i sprzedaż rośnie. Na rynek będziemy wprowadzać dwa nowe samochody. Volvo V60 Cross Country. To jest uterenowana wersja samochodu kombi Volvo V60, które wprowadziliśmy w 2018 roku. No i sedan, średniej wielkości sedan Volvo S60 produkowany w Stanach Zjednoczonych będzie pokazywany w Polsce w kwietniu tego roku. Jeżeli chodzi o technologię, będziemy rozwijać technologię hybryd, to znaczy połączenie silnika diesla spalinowego z elektrycznym, i w standardzie przykładowo Volvo XC90 już za parę tygodni będzie miał w dieslu silnik elektryczny w standardzie będzie oferowany. A teraz kilka informacji drogowych. Ci, którzy wybierają się do obwodu kaliningradzkiego, powinni mieć się na baczności. Na przejściu granicznym w Gołdapi uruchomiono nowy, super skuteczny skaner. Urządzenie działa jak rentgen i jest w stanie prześwietlić nawet kilkudziesięciocentymetrową stalową powłokę. Uwaga, promieniowanie. Proszę opuścić strefę. A potem wszystko widać już jak na dłoni. Inwestycja kosztowała bagatela 13 milionów złotych. Uwaga kierowcy korzystający z autostrady A2 w okolicach Poznania. Dziś rusza długo zapowiadana rozbudowa południowej obwodnicy miasta. Pierwsze utrudnienia pojawią się mniej więcej za godzinę, informuje Zofia Kwiatkowska z firmy Autostrada Wielkopolska. Utrudnienia kierowcy zauważą dopiero od godziny 20, ponieważ te dwa pierwsze weekendy marca, czyli zaczynając od dzisiaj i kolejny weekend, generalny wykonawca firma Dworut Strabag wchodzi na obwodnicę Poznania z pracami, które się koncentrują na odgradzaniu terenu na obwodnicy, na którym będą prowadzone już główne prace i wytyczane będą takie tymczasowe pasy włączania się do ruchu. My to również nazywamy przewiązkami na konkretnych węzłach Komorniki oraz Poznań-Luboń. Natomiast właściwe prace z takim nagromadzeniem już ciężkiego sprzętu, które będą bardzo zauważalne dla kierowców, gdzie będą robione już wykopy i prace ziemne, rozpoczną się 18 marca. To jest potężny front robót. My rozbudowujemy 16 kilometrów obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny. To jest nie tylko dobudowa trzeciego pasa w obu kierunkach, ale wzmocnienie nawierzchni na całej długości, wymiana barier ochronnych i całego oświetlenia. I te prace chcemy wykonać w okresie 9 miesięcy, czyli pod koniec roku, tak naprawdę w grudniu, wszyscy użytkownicy autostrady A2 i obwodnicy będą mogli przejechać trzypasmową, nowoczesną obwodnicą. Ale to nie koniec prac na tym odcinku. W przyszłym roku rozpoczną się też roboty związane z wymianą ekranów akustycznych i ich rozbudową. Postawione będą też znaki zmiennej treści, tak by kierowcy na bieżąco byli informowani o utrudnieniach na drodze. Koszt inwestycji to 200 milionów złotych, które wyłoży ze swojej kieszeni Autostrada Wielkopolska. Temat tygodnia. Siedzą Państwo za kierownicą? Proszę tak kontrolnie wcisnąć hamulec. Działa? No to mają Państwo szczęście. Instytut Transportu Samochodowego przebadał popularne płyny hamulcowe dostępne na naszym rynku i wyniki tego testu jeżą włos na głowie. Aż 40% z nich nie spełnia wymagań, między innymi w zakresie temperatury wrzenia. 4 z nich gotowały się zbyt szybko, 2 całkowicie odparowały. Dlatego kupując płyn hamulcowy, sami lub zlecając to mechanikowi, powinniśmy zwracać uwagę na certyfikaty jakości, mówi Ewa Rostek, kierownik Centrum Badań Materiałowych ITS. O tym, czy płyn jest dobry, czy nie, świadczy jakikolwiek certyfikat jakościowy. Może być to znak kontroli B, może być to certyfikat taki, jak Instytut wydaje, jakiekolwiek inne laboratoria mające akredytację i mające zgodę na wydawanie takich certyfikatów. To jest informacja, że płyn został przebadany, spełnia jakościowe wymagania na dany produkt i taki płyn ktoś go zobaczył z niezależnego laboratorium. I co ciekawe, problem jakościowy dotyczy nie tylko płynów hamulcowych. Niby rzecz nie tak wpływająca na bezpieczeństwo, ale także ważna, płyn do spryskiwaczy, ten też może narobić wiele szkód. Jakość tych płynów też bywa różna, przyznaje Ewa Rostek. Jeżeli płyn jest trochę gorszy, to zaczną się tylko takie otoczki, widać jakby jak czasem jak woda spadnie, wyschnie, kropla, to zostaje taka otoczka. I jeżeli płyn jest zły, to ta otoczka zostanie już na wieki wieków na tym lakierze. Jeżeli płyn jest zły, to wycieraczka po 2-3 tygodniach albo stwardnieje, albo się zrobi taka sparciała troszkę. Nie będzie zmywała dobrze szyby. Stacje benzynowe, rozumiem, mają dobrej jakości płyny. One są droższe, ale gdzieś tam są, mówię o takich standardowych sieciowych stacjach. Nie wszystkie płyny na stacjach mają certyfikaty. Trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć tego świadomość, że to, że płyn kosztuje 30 zł, to nie znaczy, że jest dobrym płynem. Cena o niczym nie świadczy. Ja wiem, że to takie jest przyjęte, że im coś jest droższe, to na pewno jest dobre, ale to nie jest tak. Naprawdę czasami można spotkać płyny za 6 zł, za te 4 litry. Ma ten znaczek, znaczy się przebadany został i to jest dobry płyn. Co wchodzi w skład takiego płynu? To jest głównie woda i alkohol. I oczywiście jakiś barwnik, zapach. I co wpływa tak destrukcyjnie na ten lakier i wycieraczki? Rozumiem, że ten alkohol? Nie tyle sam alkohol, co zanieczyszczenie tego alkoholu, no bo oczywiście im bardziej zanieczyszczony, tym tańszy. No i jeszcze dodatki, nieumiejętne zastosowanie dodatków tych barwiących i tych zapachowych. Zbyt duże stężenie po prostu może wpływać na lakier, więc tak jakby kolokwialnie mówiąc, wyżera go. Co z letnimi płynami? Też trzeba uważać, bo tu jest większe niebezpieczeństwo wpływu na lakier. Bo o ile one no, nie są przystosowane do niskiej temperatury, czyli jeżeli zimowy płyn jest jeszcze nie spełnia wymagań tych temperaturowych, to po prostu może nam zamarznąć w przewodach i nie będziemy mieli de facto spryskiwacza, tak, bo on będzie gdzieś tam sobie w środku zamarznięty, to w letni tego nie zrobi, natomiast tak samo może wpływać na lakier i wycieraczki. A więc ostrożnie z kupowaniem płynów. Ten do spryskiwaczy paradoksalnie może być lepszy w popularnych dyskontach niż na niejednej znanej stacji benzynowej. I to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że za tydzień też Państwo z nami będą. Dziękuję za dziś. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Zatem do usłyszenia za tydzień. 7 minut pozostało nam do 19. Kolega Baron już w reżyserce. Mam prośbę, żeby nie otwierać lewej strony okna. Ja tam zresztą karteczkę przylepiłem, że tego nie otwierać. Lewa nie działa. Prawa działa, lewa nie. Prawa tak. Kolega Baron jest dzisiaj przy głosie. Co Państwo usłyszą po 19:00? Program trzeci, audycja popołudniowa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite.